Es como la cocaína. Cocaína. Cocaína. Cocaína. Cocaína. Cocaína. Cocaína. Cocaína. Cocaína. Cocaína. Cocaína. Cocaína. Cocaína. Cocaína. Cocaína. Cocaína. Como la cocaína. Cocaína.